أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang khawatir na ito ay patungkol sa apat na katanungan na may ugnayan sa pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Ang unang katanungan, ang pagkain ba ng sahur ay obligado o hindi? Ito ba ay kondisyon para sa pag-aayuno? Ang pangalawang katanungan, pwede bang tikman ang nilulutong pagkain ng taong nag-aayuno? Pangatlong katanungan, nasisira ba ang pag-aayuno dahil sa panonood ng malalaswa? Panghuling katanungan, nasisira ba ang pag-aayuno dahil sa pagkain at pag-inom ng taong nakalimot? Doon tayo sa unang katanungan, obligado ba ang sahur sa pag-aayuno? May mga kapatiran tayo na kapag nakita mo silang kinabukasan, nakikita mo silang kumakain at hindi nag-aayuno. Tatanungin mo sila, ba't hindi kayo nag-aayuno? Magiging sagot nila ay, hindi kasi namin nagawang gumising ng maaga, magluto at kumain ng sahur. Sa madaling salita, kahit hindi nila sabihin sa implikasyon ng kanilang ginawa, ay parang naniniwala sila na ang sahur ay obligado bago ang pag-aayuno. O kaya naman para silang naniniwala na ang sahur ay katulad ng wudu na hindi matatanggap ang pag-aayuno kung walang sahur. Tulad ng hindi matatanggap ang sala kung walang wudu. Parang ginawa nilang kondisyon ng pag-aayuno ang sahur. Tama ba ito o hindi? Ang sagot dito ay hindi wajib ang pagkain ng sahur bago yung pag-aayuno. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin ng kahit sinong Muslim na hindi siya nakapagsahur, kaya hindi siya magpa-fasting. Merong mga ulama na nagsasabing may ijma na ang sahur ay hindi obligado. At kabilang sa mga ulama na nagsasabi ng ganun ay si Ibn Qudama, An-Nawawi at Ibn al-Munzir. Bagamat mayroong hadith kung saan sinabi ng sugo ni Allah, tasaharu fa inna Allah fis sahuri barakah. Kumain ng sahur sapagkat ang sahur ay mayroong barakah. Salitang tasaharu ay pag-uutos. At ang ganitong pag-uutos ay nagbibigay ng implikasyon na ito'y obligado. Kung ito yung hadith ang pagbabasihan natin, obligado yung pagkain ng sahur. Pero kaya itong naging sunna lamang sa kabila ng hadith na ito, dahil merong insidente sa panahon ng sugo ni Allah kung kailan ang Rasulullah ay nag-ayuno ng ilang araw nang hindi kumakain ng sahur at hindi nag-iftar sa oras ng Maghrib. May mga sahaba na gumaya sa kanya sa gawain ito hanggang sa pinagbawalan na lang sila ng propeta na mag-ayuno sa ganitong paraan. Ang punto doon, ang pag-ayuno na walang sahur ay maaari sapagkat ito ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga sunna na gawain sa pagkain ng sahur. Isa na siguro dito na bibigyan nating diin sa buwan ng Ramadan na sunna ang pagkain ng sahur, sunna itong ipagpaliban kapag malapit na ang oras ng Fajar. Sinabi ni Zaid bin Thabit, kumain kami ng sahur kasama ang Rasulullah at pagkatapos ay isinagawa namin ang Fajar. Nagtanong si Anas kay Zaid, ano ang tagal sa pagitan ng sahur at adhan? Sinabi ni Zaid, sa tagal ng oras para makapagbasa ng 50 ayat. So ibig sabihin, humigit kumulang na 10 minuto. Yun ang sunna ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kumakain siya ng sahur kapag medyo malapit na yung Fajar. Isa pang mahalagang punto, sinabi ng Rasulullah, fa inna fis sahuri barakah. Itinuturing na baraka ang pagkain ng sahur dahil pinalalakas nito ang ating katawan para kayanin natin yung pag-aayuno. Isipin na natin, bukod sa pag-aayuno ng buong araw, meron pang sala. Kaya naman, papasok ka sa trabaho, papasok ka sa eskwalaan. Yung karagdagang enerhiya na nakukuha mo sa pagkain ng sahur, nakakatulong yun para magamparan mo ng maigi ang iyong pag-aayuno ng buong araw. Bahagi pa ng kagandahan ng sahur ay nagigising tayo sa ikatlong bahagi ng gabi. At ito yung oras sa gabi nang kung kailan bumababa si Allah sa pinakababang bahagi ng langit para magtanong sino sa kanyang mga alipin ang humihingi ng kanyang kapatawaran para patawarin siya ni Allah. Sino sa kanila ang humihiling sa kanya upang tugunan sila ni Allah. Sino sa kanila ang nanalangin para ibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pangangailangan. Kung hindi tayo kakain ng sahur siguro sa buwan ng Ramadan, marami sa atin hindi makagising sa ganitong oras, sa ikatlong bahagi ng gabi, malapit sa oras ng Fajar, kung kailan pinakamaganda ang pagsasala ng tahajjud. Isa pang mahalagang punto, sinabi ng ating mga ulama na mahalaga ang niyat sa bawat araw ng pag-uayuno. May iba sa kanilang nagsasabi na sa bawat gabi ay dapat magkaroon ka ng hangarin o niyat na kinabukasan ikaw mag-aayuno, at ang niyat ay nagaganap sa pagitan ng Maghrib at Fajar. Yung paggising natin sa sahur ay nagsisilbing pagkataon para magkaroon na tayo ng niyat bago yung Fajar na mag-aayuno tayo kinabukasan. Ang ating pag-aayuno hindi tatanggapin kung walang niyat. Isa pa, binanggit sa isang hadith sa Ibn Hibban, "Inna Allaha wa malaikatu yusalluna 'alal mutasawwirin." So pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kumakain ng sahur sa pamamagitan ng pamamatnubay sa kanila. Gayun din naman yung mga anghel, sila ay nananalangin at humihingi ng kapatawaran para sa mga taong kumakain ng sahur. Pangalawang katanungan, pwede bang tikman ang pagkain habang nag-aayuno? Ang sagot dun ay pwede. May ibang mga ulama tulad ng Shafi'iyya, Hanabila, nagsasabing ito ay makruh. Pero hindi nila ito itinuring na haram at bilang bahagi ng mga nakakasira ng pag-aayuno. Sabi naman ng iba, ito ay makruh kung hindi naman kailangan tikman. Ang sagot dito, na sinabi ng ating Sheikh, ito ay pinahihintulutan basta hindi mo lamang sasadyaing lunukin yung pagkain. Pag sinabi nating titikman, hindi yun pagtikim na kakainin at lulukin mo, katulad ng kung paano tayo tumitikim ng pagkain kapag hindi tayo nag-aayuno. Yun ay yung paglalagay mo sa bibig mo nang hindi ito hinayaang makarating sa lalamunan at hindi ito nilulunok at ito'y nasa dila lamang at pagkatapos ay yung idudura. Ayon kay Ibn Abbas na pwedeng tikman ang pagkain basta huwag umabot sa lalamunan. Sinabi niya pa pwedeng nguyain ng ina ang pagkain ng kanyang sanggol kapag hindi ito makakain. Pangatlong katanungan, nakakasira ba ng pag-aayuno ang panonood ng malaswa? Ang panonood ng malaswa ay haram kahit sa ibang mga buwan. Higit na mas mabigat ito na kasalanan sa buwan ng Ramadan sapagkat ang buwan ng Ramadan ay pinagpalang buwan. Katulad na lamang kung anumang ibada ang gagawin mo sa Ramadan, mas malaki ang gantimpala nito. Gayun din kung anumang kasalanan ang gagawin mo sa loob ng buwan na ito, mas malaki rin ang kaparusahan. Isa pang katulad na halimbawa nito ay yung labis-labis na pag-aaksaya sa oras sa cellphone, social media, kung saan nakakita tayo ng mga babaeng hindi naman tinatakban ang kanilang aurat. Ang Ramadan, ito yung panahon na dapat madalas tayong nagsusunna. Nagbabasa ng Quran, nagdidikir, nagsasala, nag-istighfar, nagdudua. Alam natin na nalangin mismo ang sugo ni Allah sa taong hindi pinatawad ni Allah sa buwan ng Ramadan sapagkat maraming oportunidad na makukuha mo ang magfira ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Ramadan. Kung ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin sa taong hindi pinatawad ni Allah dahil sa mga nauna niyang kasalanan, ano pa kaya yung taong hindi na siya pinatawad, nadagdagan pa yung kanyang kasalanan sa mismong buwan ng Ramadan? Nang balikan natin yung katanungan, nakakasira ba ng pag-aayuno yung mismong panonood ng malalaswa? Kasi pag sinabi natin oo, kailangan mong magkada pagkatapos ng Ramadan. Bagamat ito ay haram at itinuturing na malaking kasalanan dahil mula nung sa Ramadan, kung ang tinutukoy ay yung mismong panonood lamang at walang kasamang ibang kasalanan tulad ng paglabas ng mani, sa makatotohanan ay hindi ito nakakasira ng pag-aayuno at hindi mo kailangan magkada. Bakit? Ang mga nakakasira ng pag-aayuno ay tawkifiya. Sa madaling salita, dapat ay merong dalil para dito, para may turing itong kabilang sa mga nakakasira ng pag-aayuno. Totoong maaring mawalan ng gantimpala ang iyong pag-uuyuno, kaya naman lahat ng gantimpala nito ay mawalan ng bisa dahil sa panunood, sa paggawa ng haram, pero walang dalil na tumutukoy na yung mismong panunood ng malalaswa o yung pagtingin sa aurat ng hindi mo maharam ay nakakasira ng pag-ayuno. Ang nakakatakot lang dito ay sa buwan ng Ramadan, yung mga araw na lumilipas sa buwan ng Ramadan, napakadali lamang kumuha ng hasanat. Pero may mga tao na imbis na sila makakuha ng hasanat, masalo pang dumarami ang kanilang kasalanan. Binanggit sa isang hadith na may mga tao nag-aayuno at walang ibang nakakuha mula rito maliban sa gutom. Sipin mo na lamang, buong taon pwede kang kumain, matulog, makipagtalik ng halal sa iyong asawa. Pero itong mga bagay na natural na halal sa buong taon, ginawang haram sa Ramadan para sanayin kang sumunod kay Allah. At ang layunin ng pagsunod mo kay Allah ay magkaroon ng takot sa Kanya. Doon sa buwan na dapat sinasanay kang umiwas sa haram at magkaroon ng takot kay Allah, ang pinagkakaabalan mo naman ay yung mismong haram na ipinagbabawal ni Allah, hindi lamang sa buwan ng Ramadan, pati rin sa ibang mga buwan. Walang saysay ang pagpapasting mo, hindi mo nakuha yung pinakadiwa ng pag-aayuno. At ang pinakadiwa ng pag-aayuno ay magkaroon ng takot kay Allah. Sinabi ni Allah, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min kablikum la'allakum tattaqun, upang magkaroon ng takot, la'allakum tattaqun. Pangapat na katanungan, halimbawa ay nakakain at nakainom ka dahil sa pagkalimot, nasira ba ang pag-aayuno mo na kailangan mo magkada? Ang sagot ay, kung aksidente lamang ito na nakakain ka at nakainom dahil sa pagkalimot habang nag-aayuno ka sa buwan ng Ramadan, kumpletuhin mo yung pag-aayuno mo at hindi mo na kailangan magkada. Napatunayan sa sahihain, sinabi ni Abu Huraira, ang sinabi ng Rasulullah, sino man nakalimot na siya ay nag-aayuno at kumain o uminom, hayaan na kumpletuhin ang kanyang pag-aayuno sapagkat si Allah ang siyang pakain sa kanya at nagbigay sa kanya ng maiinom. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.